sasa ndani kitabu hiki ukifungua kama mtu anayo maktaba, arudi katika ukurasa nambari 175. Swala ameulizwa samahati Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Aliulizwa swala lifuatalo. Hal almuhadarat, je maandamano, maandamano hayo arrijalia wan nisaia, ya kike kwa kiume, sibishakuona, yani maandamano yanakuwa wadai watu haki zao Islam, lakini kike kwa kiume, yani ndani yake kuna mchanganyiko wanawake na wanaume. Maandamano hayo dhidi alhukam, ni kwa maana kupinga au kwa agency na serikali wa ulati na vile vile na watawala. Je, maandamano hayo swala tu'tabaru, yazingatiwa kwamba ni wasila tu, min wasaili dawa, ni mmoja katika njia za dawa, ili ujumbe ufike, ili watu waweze kuona kwamba Uislamu ni dini yenye nguvu, hawataki watu waonewe. Je, hii kuandamana ni wasila, min wasaili dawa? Wahal man yamutu fiha yu'tabaru shahidan, je anayekufa katika maandamano azingatiwa na kupewa jina la shahidi? Maanake ni kwamba maandamano hayana mchezo. Vyombo vya usalama vinakuwa vile vile vina taratibu zake, napewa onyo kwanza, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kifungu namba fulani, mtawanyike kwa sababu ya amani, napoa muda, mnatangaziwa tena, inatolewa bendera nyekundu, hata hii bado tu papigwa juu mabomu ya machozi bado, bwana mbona mnaingia ungoni maungoni kwa watu? Sasa zinacheza risasi za moto. Sasa mtu akifa pale, wengine wanasema bwana alhamdulillah kafa shahidi, bwana kafa shahidi. Na hili mimi nilishuhudia mwaka 1988 Zanzibar, yalipofanyika maandamano ya Sufia Kawao. Wengi wenu hapa wadogo mlikuwa, wao wengine hawajazaliwa 88 bali marehemu Nasr Basi rahimahullah alizungumza, lakini hakuambia watu wafanye maandamano. Basi akafanyika maandamano, na ilikuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Basi yakenda baada, ikafika time wakawa ishazuiliwa na mapolisi wako, ikenda mvurugano mpaka kapigwa risasi za moto, akafa kijana mmoja ambaye alikuwa ni jirani yangu kwa kule Unguja, ni mdogo, umri wa miaka 14-15. Sasa zikaa zinazungumza, bwana kafa shahidi alhamdulillah. Kwanza amekufa ndani ya mwezi wa Ramadhani amekufa na saumu. Pili, kafa anautetea Uislamu, kafa shahidi. Sasa jibu lake tutalipata kama alivyojibu Sheikh Ibn Baz. Aljawab, la ara almuhadarat nisaiya wa rijaliya min alilaj. Anasema mimi sioni kwamba maandamano ya wanawake na wanaume ndio ufumbuzi alilaj, walakinni ara, lakini mimi naona, annaha min asbab alfitan, ni miongoni mwa sababu za fitna, wa min asbab alshurur, na miongoni mwa sababu ya mambo mabaya, wa min asbab alzulm, na miongoni mwa sababu ya dhulma, baadhi ya nasi, yani baadhi ya watu hufanywa dhulma kwa sababu ya maandamano, na vile vile wataadhi ala baadhi ya nasi, na wengine hufanywa ile hali kutofanywa uadilifu katika maandamano hayo yote, wanafanywa vitu hivyo kwa bighairi alhaq. Anasema Sheikh Ibn Baz, walakin alasbab alshar'iyya almukataba wanasiha wa da'watu ila alkhair biturq as-salima, lakini katika suala la kufuata sheria walmukataba, bimaana ni mazungumzo, swala ya mikataba ya amani, wakaandikiana watu kwamba bwana kuanzia leo basi wanafunzi wote watavaa hijabu, na anatia saini mkurugenzi wa elimu mashule yote, hivi ndivyo ambavyo itakapokuwa njia nzuri, na vile vile kuwalingania watu katika khairi, hii ndio njia nzuri. Anasema ya kwamba at-turuqu allati salakaha ahlul ilm, hii ndio njia iliyopita wanazuoni, وسلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان نولوكوja مسوحابا نولوكوja بعد مسوحابا أكايليزا منين مريف لكن يكسيما مشو يكوان با viongozi hawa ili waweze kupua nasaha waweze kupunguza dhulma kuwe na kitu kinaitwa al-mushafaha al-mushafaha ndio hiyo mazungumzo yani shafawia ma al-amir wa ma al-sultan wal-ittisalu bihi na kukutana naye wa munasahatu na kumnasihi na vile vile iwe katika hali ambayo dunat tashhir ala al-manabir pasipo na kuwadhalilisha katika member wa ghairiha bi annahu faala kadha wa sara minhu kadha wallahu almustaan yani mambo haya hayako ikawa mtu apanda juu ya member aanza kusema siri za viongozi kwamba ameiba mali kiongozi dhulma ibn ibi zamani pokuwa bado wachanga wa mambo haya ya da'wa na salafu salih tulikuwa tunakimbilia msikiti wa Mtoro. Msikiti wa Mtoro alikuweko mtu anaitwa Kasim bin Juma. Basi Ijumaa hiyo wewe hata usali wako unataka mimi ni kisa akifika pale anaanza bwana. Kulikuwa siku zile kuna mtu anaitwa nani yule? Naam, waziri mkuu alikuwa ni John Malecela. Kwa Kasim bin Juma anakamata sisi. Wewe John Samuel Malecela. Kubir. Wewe takbir. Tukaona kwamba ndo nini ile lakini kumbe iko kinyume cha manhaj. Waqala aidan na vile vile akasema Sheikh Ibn Baz ma yaf'aluhu ba'd an-nas min al-muhadarat baadhi ya watu wanaofanya maandamano tasabab sharran adhiman ala du'at inasababisha uovu mkubwa kwa walinganizi falmasiratu fi shawari walhutafati na kutembea katika njia ndio hiyo maandamano hutafat ni ile kuinua sauti au maslogan ujumbe mnataka ufike kwa mnaandika maslogan maneno marefu kabisa kabisa laisa hiya tariki sahih si njia sahihi lil islah wa da'wa kwa njia ya kudawa fa tariki sahihi ni bi ziyarati umzuru kiongozi na ufanye mikataba ya amani na mazungumzo fatawa nyingine ya mwisho tutaiangalia ni fatawa Sheikh Fauzan katika ukurasa nambari 178 aliulizwa Sheikh Fauzan هل من وسائل الدعوة القيام بالمظاهرات لحل مشاكل الأمة الإسلامية جي نموجة كتكندية ذا دعوة قسم ميشة ما دمانو إلي واتوا وتوكانين نيني مشاكل الأمة ما تتيزونا ما تيسي أمة إسلام واندماني شيخ فوزان حفظه الله أكاديب سواله لكم الفتاغو akasema dinuna laysa dinu fawda dini yetu si dini ya fujo bali sasa na dinuna dini yetu dinu inzibat ni dini yenye nidhamu bimaana yenye udhibiti wa mambo wa hudu wa sakina na dini yenye upole na dini yenye utaratibu ambao ulikuwa ufanya mtu anakuwa katika hali ya ile kwamba anajisikia kwamba rohoni mwake umetulizana kabisa. Anasema Sheikh Fauzan walmudaharatu na maandamano laysa min amali almuslimin si katika matendo ya Waislamu wama kana almuslimuna yaarifunaha ama kwa hakika Waislamu au Waislamu walikuwa hajui swala maandamano kabisa. Abu Bakar radhiallahu anhu na wengineo ukiwauliza kama watafufuka bwana vipi kuhusu maandamano atakuhusu maandamano nini huko Waislamu nyuma wote salafu swale walikuwa hawajui chochote kuhusu mambo ya maandamano anasema Sheikh Fauzan wa dini alislam dini hudu'i wa dini rahma dini alislam ni dini ya upole na dini ya rahma لا فوضى ولا تشويش. Hakuna ndani yake suala la fujo wala suala la kupelekea watu kuhamasishana katika mambo ya kipuuzi. Anasema hadha huwa dini al-Islam wal huquq yatawassal ilayha, ama haki ili kuzifata basi zapatikaniwa bilmutalabati shar'iyya, kwa kuzidai kisheria, wa turuq shar'iyya na njia za kisheria, والمظاهرات لما دمان تحدث سفك الدماء مرة نيجي as a result ما دمان ني umwagikaji wa damu, وتحدث تخريب اموال لما دمان مرة نيجي inapelekea uharibifu wa mali. Bimaana ukisikia kuna maandamano basi naam takbir Allahu akbar takbir Allah unakaba Waislamu, ay waislamu, ah waislamu, takbir ya fungu ya duka, takbir, almuhimu gari, pama pawa window nani, uweka, yakisha maandamano, ikipigwa thamani inaonekana, mali za watu zimeharibika nyingi, wameibiwa watu sana, wamekabwa sana, bwana mtu anauliza, bwana haya maandamano ya Kiislamu, ya Kiislamu yale, sio takbiri, kumbe vibaka ndio wanapata nafasi, wakisikia tu kwamba msikiti fulani waandaa maandamano kishukutu watu hii panyarodi ndani kwa haya ni mambo ambayo ndugu zangu na Islamu tufahamu ya kwamba suala la maandamano kwa watu wanaofanya harakati wajue kwamba jambo hilo halipo katika mfumo wa Kiislamu.